Mina damer och herrar, Mårten Rask. Golfservice Dahlqvist. Ja, är detta på Stockholms Golfservice? Ja. Ja, det här. Mårten Rask här ringer från Historiska rådet, Stockholms underavdelning. Det gäller bakgrunden något till Stockholm. Förlåt? Det gäller något bakgrunden i Stockholm. Dess, så att säga, bakgrund i ja, stadens bakgrund. Ja. Och där kan man säga att Stockholm anlades på gränsen mellan Uppland och Sörmland troligen under 1200-talet i samband med att man byggde ett kastell i utmarken av Solna socken, deras södra del, betesmarkerna där, den gamla Åsön, nuvarande Södermalm, ja, mellan den och det som idag är innerstaden Norrmalm. Och där växte sedan fram en stad, en medeltida köpstad som från början var belägen inne i, så att säga, på borggården till slottet och så småningom utanför. Ja, ja, och sedan växte ut på Malmö. Och där fick sitt säte. Och det är detta som är då i Sveriges huvudstad idag. Och det är bakgrunden då till exempel ett namn som Stockholms Golfservice då, som hänsyftar här på huvudstaden. Ja. Ja, detta om detta. Då har du det, så att säga, aktuellt för dig. Ja. Ja, då ska jag be att få tacka så mycket då. Ja, tack då. Ja, tack.